Al yanak allanıyor, al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor, aman öptükçe ballanıyor. Çıkmış karşıma, çıkmış o yar karşımda, dal gibi sallanıyor, aman etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı, kız ben seni alırdım, ama babam olmadı razı. Pembe pembe, sevdam uyandı bende, aman sevdam uyandı bende. İnsaf yok mu sende, aman etme bana bu nazı, gel bana bazı bazı, kız ben seni alırdım, ama babam olmaz ki razı.